Stasiu, czy on prosił o kasę? Bo ja właśnie wróciłam do domu i ten oczywiście od razu w drzwi i długa. Więc podejrzewam, że jest od kogoś pieniądz skombinowany. Prosił was o pieniądze? Ciebie? Nie wiem, kogoś?